یہ ارشاد فرمائیے، مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے کیا نیت ہونی چاہیے؟ رضا الہی، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب